Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα, 1η ο Φλεβάρης, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, όλα μαζί στην αρχή, με καινούργια lockdown σε διάφορες περιοχές πλέον και με την Βρετανία να είναι στο στόχαστρο. Ξεκίνησα από εκεί, από τους Βρετανούς Sex Pistols με το God Save the Queen. Φυσικά η Βασίλισσα θα σωθεί, για σας δεν ξέρω. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της Δευτέρας, πρώτης μέρας του Φλεβάρη. Και κοιτάξτε να δείτε, είναι στο στόχαστρο η Βρετανία, όχι ότι έκανε τίποτα κακό. Α, μισό λεπτό παιδιά, για να είμαστε δίκαιοι, διότι αφού διαλέξαμε τον καπιταλισμό, πλήρωσε, έκανε τις συμφωνίες της νωρίτερα, έχει και λίγο βίσμα γιατί είναι βρετανική η Άστρα Ζενέκα. Και τι θέλετε τώρα, τα παίρνει πρώτη τα εμβόλια και εμβολιάζει τον πληθυσμό της και τη Βασίλισσα μαζί. Νωρίς, ενώ εσύ θα περιμένεις μέχρι τον Οκτώβρη, λέει. Πάει και το καλοκαίρι αυτό για την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Βρετανοί μέχρι το καλοκαιράκι, μέχρι τον Ιούλιο, λέει, θα έχουν ξεμπερδέψει, θα έχουν φτάσει στο 70% που δίνει η ανοσία. Τέλεια. Όπως καταλάβατε, τα εμβόλια και αυτό το μαλλιοτράβηγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το σύστριγγλο που δεν θα μείνει μαλλί με μαλλί από την Ούρσουλα Φοντερλάιεν, πώς τη λένε, μέχρι τον Ζαλ Μισελ και μέχρι τη Στέλλα Κυριακίδου, την Επίτροπο την Ευρωπαϊκή για την Υγεία, την εκπρόσωπο της Κύπρου, δεν θα μείνει, παιδιά, μαλλί με μαλλί μέχρι να καταφέρουμε να εμβολιαστούμε όλοι. Ίσως ακούσατε χθες το βράδυ, Κυριακή βράδυ λέγανε οι ειδήσεις, ότι ξαφνικά φάνηκε μία αχτίδα συμβιβασμού με τις εταιρείες, ότι εν πάση περιπτώσει κάτσανε, κάνανε μια τηλεδιάσκεψη με την Ούρσουλα και κάτι, λέει, βρήκανε. Καθίστε όμως να σας πω τι βρήκανε ακριβώς και ποια είναι η λύση που βρέθηκε. Μισό λεπτό για να συνεννοούμαστε. Fever το επόμενο και αυτό σχετικό. Λοιπόν, η Άστρα Ζενέκα είχε κανονίσει, είχε υποσχεθεί, είχε δεσμευτεί να μας δώσει 80 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου. Προσέξτε τώρα, κάποια στιγμή όταν η Βρετανία μπήκε μπροστά και είπε ότι παιδιά εμείς με τις δικές μας συμφωνίες θα τα πάρουμε πρώτοι, η Άστρα Ζενέκα μας είπε ότι δεν θα μας δώσει τελικά 80, θα μας δώσει προς το παρόν τα 32, δηλαδή μείωση 60% παρακαλώ, στην υπόλοιπη Ευρώπη εννοώ, γιατί βρέθηκε, λέει, ένα πρόβλημα στην γραμμή παραγωγής και μετά πηγαίνανε και μπουκάρανε, όπως θυμάστε, μέσα στα εργαστήρια η βελγική αστυνομία, οι βελγικές αρχές, για να δουν. Ακόμα περιμένουμε την αναφορά, ήταν όντως πρόβλημα στην παραγωγή ή ήταν πρόβλημα στο deal το ευρωπαϊκό σε σχέση με τον deal το βρετανικό. Περιμένουμε, υποτίθεται, μια έκθεση από εκεί. Και τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, κάνανε και άλλη τηλεδιάσκεψη και η Ούρσουλα την έπεισε την Άστρα Ζενέκα να μας δώσει κάτι της παραπάνω. We'll be right back. το αποτέλεσμα των αγωνιωδών διαπραγματεύσεων, των σκληρών διαπραγματεύσεων, ήταν ότι θα πάρουμε ως Ευρώπη, οι χώρες δηλαδή, οι υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βρετανία πλέον είναι εκτός και κάνει τα δικά της κουμάντα. Ως Ευρώπη, όλοι οι υπόλοιποι θα πάρουμε ακόμα 9 εκατομμύρια από τα 32. Και είμαστε και ευχαριστημένοι, λέει, Α, ναι, το κλείσαμε το τηλέφωνο και είπαμε πάλι καλά. Αφού πέσαμε, λέει, από την Ακρόπολη, βρήκαμε και πορτοφόλι. Διότι, ακούστε, ήταν να μας δώσει 80. Όχι, να μου πείτε εσείς με τα δικά σας μαθηματικά, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Μπορεί να είμαι, τι να πω, κακοπροαίρετος. Κακοπροαίρετος απέναντι στην Άστρα Ζενέκα και ιδίως απέναντι στην Ούρσουλα. Ήταν να πάρουμε 80. Κάτσε να τα δούμε, ρε παιδί μου. Μας κόψανε τα 32. Μας κόψαν το 60% και πήγαμε στα 32. Και από τα 32 μας δίνουν άλλα 9 εκατομμύρια και πάμε στα 41. Οπότε από τα 80 θα πάρουμε τα 41. Τι, όχι. Καλά δεν είναι. Εντάξει, βουρ λοιπόν. Cuban talent show, bug stop, Havana, go, go. I used to make a living, man, picking a banana, hooray, for Havana. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. Η Ελλάδα, για να ξέρετε, για να το κάνω λίγο πιο δικό σας, δικό μας, η Ελλάδα, από αυτά τα 80 εκατομμύρια της Άστρα Ζενέκα είχε παραγγείλει τα 4,7 εκατομμύρια. Αυτά τώρα τα 4,7 ήταν μέσα σε αυτά που υποσχόταν ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη, θυμάστε, στον Σρόιτερ, 25 εκατομμύρια δόσεις, λέει. Αυτά είναι που μετράνε, που θα τα κάνουμε μέχρι το καλοκαίρι, θα έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Αυτά είναι που είχαν υποσχεθεί με βάση την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Από τα 80 εκατομμύρια λοιπόν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δικαιούτο τα 4,7 εκατομμύρια, 4.700. Αν μειώσεις, αν βάλεις το μείον 60% που είπε η Άστρα Ζενέκα, πάμε από τα 4,7 στα 1.880, ούτε 2 δηλαδή. Και από τα καινούργια 9 που ήρθανε, άντε να πάρεις και εσύ καμιά 200.000 παραπάνω, να φτάσεις στα 2 εκατομμύρια. Από τα 4,7 θα πας κοντά στα 2. Καλά δεν είναι? Μιλάω για την Ελλάδα, αφήστε το ευρωπαϊκό. Θα μου πεις τι σε νοιάζει εσένα άμα θα εμβολιαστεί ο Βέλγος. Όχι, γενικά με νοιάζει, γιατί υποτίθεται ότι αυτό είναι το κοινό μας σπίτι, η οικογένειά μας, τα έχω πει πολλές φορές, φωνάζω. Αντιευρωπαϊστή θα με πείτε στο τέλος και θα με στενοχωρήσετε. Δεν θέλω να λέτε τέτοιες κουβέντες, δεν θέλω καθόλου. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. Με αυτά και με τούτα, παιδιά, με αυτά και με τούτα πάει και το επόμενο καλοκαίρι και ξανά lockdown. Και τώρα θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι σε ποιο μέρος είσαι σε αυτή την κοινωνία, σε ποια μεριά θα πάρεις, ως τι θα μιλάς. Άλλος μιλάει ως έμπορος. Να ανοίξουν τα μαγαζιά, παιδιά, να ο κόσμος έρχεται. Ορδές θέλουν να ψωνίσουν παντελόνια και παπούτσια, ειδικά στις μεγάλες πολυεθνικές που πάνε τα κοπελάκια και ψωνίζουν, στέκονται στην ουρά και τώρα δεν μπορεί εσύ να το κόβεις. Ο άλλος είναι ψαράς και κυνηγός και κάνει διαμαρτυρία. Κατέλαβαν, λέει, στην Κέρκυρα, κατέλαβαν την αντιπεριφέρεια. Ο ψαράς και ο κυνηγός, ειδικά ο κυνηγός, θέλει να πάει να κυνηγήσει τώρα και σου λέει, γιατί εμένα με αφήνεις? Αφήστε, βρε, τη φύση λίγο να αναθαρρύσει τώρα που μείναμε όλοι μέσα. Έχουν βγει τα ζωντανά του Θεού έξω και είναι πανηγύρι για αυτούς. Αφήστε τη φύση λίγο. Τώρα το κυνήγι είναι που σας μάρανε. Τι να πω τώρα. Ο άλλος είναι ξενοδόχος, παιδιά. Α, τι, θα μου βάλεις περιορισμούς το καλοκαίρι? Να χάσω και αυτό το καλοκαίρι να μην έχω τουρισμό? Και δεν θα... Τι, ανά, κάτι που λέγαμε για εμβολιαστικό διαβατήριο ή για τεστ υποχρεωτικά ή... Τίποτα, παιδιά, να έρθουν οι τουρίστες. Να έχουμε αυτό. Είναι σε ποια πλευρά είσαι? Και αν δεν είσαι τίποτα από αυτά που να πάρει ευχή. Αν είσαι απλά, τι να πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένας εργαζόμενος με την οικογένειά του που λες, τι να πω, εμένα ποιος θα με προστατέψει? Ο ένας θέλει το ένα, ο άλλος θέλει το άλλο, ο άλλος θέλει το τρίτο, ο τέταρτος θέλει να κυνηγήσει, ο άλλος θέλει να κάνει τα ψώνια του. Εμένα ποιος θα με προστατέψει? Κανένας τελικά δεν θα σε προστατέψει. Μα κανένας τελικά δεν θα σε προστατέψει. Το χειρότερο δε, η χειρότερη περίπτωση είναι να είσαι, ας πούμε, εργαζόμενος σε μία από τις πολυεθνικές και να λες, παιδιά, άμα έχει δίκιο το μαγαζί, να είσαι εργαζόμενος ξενοδοχο υπάλληλος, όπως έλεγαν το προηγούμενο καλοκαίρι, που ρωτούσαμε οι δημοσιογράφοι, παιδιά, οι ξενοδοχο υπάλληλοι ανησυχείτε για τα τεστ που θα γίνουν, για αυτόν τον αλγόριθμο, όπως έπρεπε να έρχονται με τεστ. Και δεν μιλούσε κανείς, ούτε από τα σωματεία των υπαλλήλων. Όχι, για να είμαστε δίκαιοι να τα λέμε όλα. Γιατί σου λέει, άμα δεν δουλέψεις στο ξενοδοχείο, δεν θα έχω και εγώ μισθό, δεν είναι εκεί κανείς να σε καλύψει, να καλύψει το μισθό σου για το καλοκαίρι, κανένας δεν θα στο δώσει το μισθό, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια κρατική παρέμβαση, κάτι, ούτε το επίδομα ανεργίας, την παράταση καλά-καλά με τα νύχια και με τα δόντια, και κάποιοι δεν το πήρανε τελικά την παράταση του επιδόματος ανεργίας. Και λες, επειδή δεν θα με προστατέψει κανείς, άσε, κάνε το κοροϊδό, φόρα μια μάσκα και ο Θεός βοηθός. Αυτή είναι η λύση τελικά. Δυστυχώς. Και ήδη ακούτε και για τις μεταλλάξεις και για τη Βρετανική και για την Αφρικανική. Εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω ούτε φόβο ούτε πανικό, τα λένε οι επιστήμονες. Το λασίθι, για να σας δώσω μια εικόνα και αν ακούτε και εκτός Κρήτης, το λασίθι από σήμερα το πρωί είναι σε lockdown, χωρίς να εξηγεί κανένας γιατί. Γιατί πέρασε μια κατάσταση στο Παλέκαστρο στη Σιτία με καμιά σαρανταριά κρούσματα και μπήκε μόνο το Παλέκαστρο σε lockdown, ένας πληθυσμός γύρω στους 1000 ανθρώπους δίπλα στη Σιτία, ούτε καν η Σιτία που ήταν δίπλα. Τώρα έχουμε 50 κρούσματα στον Άγιο Νικόλαο, 50 κρούσματα στον Άγιο Νικόλαο, και για αυτά τα 50 κρούσματα μπαίνει όλος ο νομός, και ο Άγιος Νικόλαος και η Ιεράπετρα και η Σιτία και το Παλέκαστρο και η Νεάπολη και το οροπέδιο Λασιθίου, όλος ο νομός μπαίνει σε κόκκινο. Και λες, ρε παιδί μου, κάτι γίνεται, κάτι δεν βγαίνει εδώ, κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Και μετά έρχεται η άλλη πληροφορία. Η άλλη πληροφορία λέει ότι από αυτά τα 50 κρούσματα, τουλάχιστον τα 20 είναι ύποπτα ως μεταλλαγμένα, ως φέροντα την βρετανική μετάλλαξη, και θα το ξέρουμε σε 3-4 μέρες. Και αυτό είναι που έχει δημιουργήσει έναν πανικό. Και σας τη μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, αλλά είναι απολύτως έγκυρη, από τα πιο επίσημα χείλη που μπορείς να μάθεις αυτή την πληροφορία. Σε λίγες μέρες μπορεί να ξέρουμε, και μακάρι να είναι λάθος, ή μακάρι τα κρούσματα αυτά, όχι να είναι λάθος η πληροφορία, να φτάσουν, να εξεταστούν και να μην είναι από τα της μετάλλαξης τα κρούσματα αυτά. Όπως επίσης μακάρι να ήταν λάθος και η είδηση για την άλλη, την αφρικανική μετάλλαξη, που λέει τώρα ότι δεν την πιάνει και το εμβόλιο στη Θεσσαλονίκη, αυτό σε έναν διάκονο, λέει, η Εκκλησίας. Του Κύριε, να μην πω τίποτα τώρα. Ναι, αυτό καλά ακούσατε, λέγεται Lockdown Blues και είναι από τους Tiger Lilies, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 20 παρουσίασαν το άλμπουμ τους, COVID-19 το άλμπουμ, και φυσικά έχει τέτοια τραγούδια μέσα, όλα για τον κορονοϊό. Lockdown blue. και αυτή από την Βρετανία, ο Μάρτιν Ζακ και η παρέα του. Λοιπόν, η κατάσταση, παιδιά, δεν είναι καλή. Και δυστυχώς, όσο πηγαίνουμε σε πιο βαθιά, σε πιο βαριά νούμερα και πιο βαθιά σε αυτή την υγειονομική κρίση, από την οποία δεν βγήκαμε, όπως καταλάβατε, και το τρίτο κύμα είναι ήδη εδώ, δεν χρειάζεται κανείς να ξεκινήσει να σου πει, παιδιά, από σήμερα ξεκινάει το τρίτο κύμα. Όταν έχεις μπροστά Φλεβάρι, Μάρτι, που έτσι και αλλιώς οι ιώσεις είναι ψηλά, που έτσι και αλλιώς έχεις θέματα, και εσύ δεν έχεις ακόμα, όχι δεν έχεις προλάβει να εμβολιαστείς, δεν έχεις προλάβει να ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία καλά-καλά. Και στην Ευρώπη γίνεται αυτό το μάλε βράσε με το πού πήγαν τα εμβόλια και γιατί η Βρετανία κλέβει τα εμβόλια της υπόλοιπης Ευρώπης. Και όλο αυτό το πράγμα, που φυσικά όχι μόνο δεν τιμά την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού μας σπιτιού, αλλά να μην σας πω τώρα περί τίνος ακριβώς πρόκειται. I guess I grew up on an older road, a pedal to the metal, always did what I told. Till I found out that my brand new clothes are came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. Oh, without doing wrong. Για να κρατήσετε το λογαριασμό και για να μην ξεχνάμε, είμαι σίγουρος ότι δεν ξεχνάτε, αλλά το βάζω έτσι να κρατάμε το τευτέρι. Σας είπα, αυτή η ιστορία, ο μπελάς με τον κορονοϊό, χρειάζεται ένα τευτέρι πολύ καλό. Τουλάχιστον όσοι επιζήσουμε, να ξέρουμε τι μας υποσχέθηκαν και τι συμβαίνει στη ζωή μας. Cause all I wanna do now is fall to sleep. Come down here and lay next to me. Oh, thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking it. Κάτσε τώρα, θα σου πει ο άλλος, γιατί λες όσοι επιζήσουμε. Να λες όσοι επιζήσετε, δεν ξέρεις γιατί βάζεις τον εαυτό σου. Όχι, ναι, όσοι επιζήσετε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή να μπορεί κανείς να κάνει το λογαριασμό, παιδιά, δεν είναι καθόλου για πλάκα, καθόλου αστείο η ιστορία αυτή. Λοιπόν, θυμάστε ότι μας υποσχέθηκαν, καλά άσε τις υποσχέσεις για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Θυμάστε έναν κύριο Πέτσα που τον είχαμε υπουργό επικοινωνίας εκεί, πως το λένε, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άστο αυτό, πες τώρα μη συζητάς, είπανε μια κουβέντα τώρα και εσύ την κράτησες. Άστο αυτό, πάμε στα άλλα. Πάμε στα άλλα. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο, θα έχουν εμβολιαστεί το 20 με 25% του πληθυσμού. Αυτό δεν ήταν μια δέσμευση τώρα με τα καινούργια δεδομένα, αφού ξεκίνησαν να έρχονται τα εμβόλια? Σβήστε το κι αυτό. Σβήστε το κι αυτό, εντάξει, τέλος. Γιατί το 20 με 25% του πληθυσμού σημαίνει πόσο, 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν κάνει από 2 δόσεις. Δηλαδή να έχουν έρθει 4 εκατομμύρια δόσεις, 5 εκατομμύρια δόσεις για να εμβολιαστούν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Μέχρι στιγμής έχεις εμβολιάσει ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτούς και το πολύ πολύ που περιμένεις, λέει, μέχρι να κλείσει το τρίμηνο είναι άντε να πάρεις τα 2 εκατομμύρια δόσεις. Δηλαδή μέχρι το 1 εκατομμύριο για να κάνουν από 2 φορές οι πολίτες. Δηλαδή άντε να φτάσεις το 10% του πληθυσμού μέχρι το Μάρτιο, για να μην σας μπερδεύω με πάρα πολλά νούμερα. Και πότε θα φτάσουμε εκείνο το 70 που είναι υποτίθεται το αναγκαίο για να έχεις ανοσία γέλης και να πεις ότι κάπως η χώρα είναι προφυλαγμένη? Πότε το 70%? Βιάζεστε και δεν κάνει καλό. Πώς το είπε ο Κυριάκος, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Γιατί βιάζεστε? Καθίστε να είμαστε καλά εδώ, περιμένουμε, lockdown, κλεισίματα μέσα, τα σχολεία μπορεί να ξανακλείσουν. Άλλη ιστορία με τα σχολεία που ανοίγουν σήμερα. Άλλη ιστορία μεγάλη. Σας έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα ότι για την ιστορία με τα σχολεία, με τα γυμνάσια και τα λύκεια υπήρχαν αντικρουόμενες εισηγήσεις. Τελικά αποφασίστηκε να ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια στις περιοχές που είναι κίτρινες και να ανοίξουν μόνο τα γυμνάσια και όχι τα λύκεια στις περιοχές που γίνονται κόκκινες. Και εγώ ρωτώ, να πάρτε ένα παράδειγμα που σας έλεγα πριν για το Λασίθι που έχει ζήτημα, που υπάρχει η πληροφορία ότι κυκλοφορεί και η μετάλλαξη του κορονοϊού και θα το ξέρουμε σε 2-3 μέρες. Είσαι εσύ τώρα πατέρας παιδιού που πάει στο γυμνάσιο και λες τώρα πάνω που ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία, τώρα το στέλνω εγώ στο σχολείο. Την ώρα που στα σχολεία, ειδικά στον Άγιο Νικόλαο, στο παιδικό σταθμό, σε 4 δημοτικά σχολεία, σε έναν νηπιαγωγείο, υπάρχουν κρούσματα και την ώρα που περνούν από τεστ μοριακά όλα τα παιδιά αυτών των τμήματων των επίμαχων στα συγκεκριμένα σχολεία και όλοι οι δάσκαλοι. Και εσύ λες τώρα ξεκινούν τα σχολεία, να πάει το παιδί σχολείο. Ενώ ο άλλος που είναι στο δημοτικό και το πηγαίνει τώρα 2 εβδομάδες, 3 πόσο είναι, τρέμει το φιλοκάρδι του και λέει βρε μήπως να το κρατήσω στο σπίτι και άσε να πάει και αυτή η χρονιά να δούμε τι θα γίνει την ώρα που έχουν κολλήσει και τόσα παιδιά και την ώρα που λένε ότι ενδεχομένως να είναι και τα πιο βαριά κρούσματα αυτά της μετάλλαξης. Και γενικώς σε όλο αυτό το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι δεν θα σε προστατέψει κανένας. Μα κανένας, και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσεις, τόσο καλύτερα είναι για σένα πρώτα και για όλους τους υπόλοιπους γύρω σου. Ξέχασα παράληψη μεγάλη να σας πω ότι σήμερα είναι 101 μέρες χωρίς το Χρήστο Παπά και χωρίς το Γιάννη Λαγό στη φυλακή. Σας έλεγα και στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, κρίμα, έπεσαν τα 100, οι 100 μέρες, η εκατοστάρα έπεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο και δεν μπορούσαμε να το γιορτάσουμε έτσι όπως θα έπρεπε, αλλά έχει ο Θεός. Και στις 200 θα φτάσει από ό,τι φαίνεται. Κύριε Καραμαλάκη, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, κριτικέ αρχηγέ της αστυνομίας, Λεβέντη, πού είναι ο παπάς, ο ΑΕΟ, πού είναι ο λαγός? Το καλύτερο, δεν σας το είπα, ήταν η επέτειος των ημίων αυτές τις μέρες. Κυκλοφορεί ο αθεόφοβος, κυκλοφορούν φωτογραφίες. Πήγε, θα σας αναφέρομαι σε συγκεκριμένη φωτογραφία που στέλνει ακροατής από την Ιερά Πέτρα, πάλι στο Λασίθι είμαι. Όλα στο Λασίθι γίνονται αυτές τις μέρες. Πήγε ο αθεόφοβος σε ένα μνημείο εκεί που έχουν άγνωστους στρατιώτες στο Λασίθι, στην Ιερά Πέτρα, και πήγε και κατέθεσε στεφάνι. Και τι έλεγε το στεφάνι πάνω? Ηλίας Κασιδιάρης. Όχι, δεν πήγε ο ίδιος προφανώς. Κάποιον έβαλε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος στη φυλακή και καταθέτει στεφάνια, το καταλαβαίνετε, με το όνομά του, για τα ίμια. Τι να πω εγώ τώρα. Τι να πω εγώ τώρα. Και κάποιοι τους αφήνουν και κυκλοφορούν αυτοί ελεύθεροι ακόμα, καταλάβατε. Δηλαδή είναι μεν ο Κασιδιάρης στη φυλακή, όλοι οι υπόλοιποι κυκλοφορούν και πάνε και καταθέτουν στεφάνια στο όνομα του Κασιδιάρη. Και εσείς μου λέτε τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θέλω να σας μιλήσω λίγο για ανεμογεννήτριες, για αιωλικά, γιατί όλα τα έχουμε μαζί με τον κορονοϊό, έχουμε και τους τύπους αυτούς με τις ανεμογεννήτριες. Πάνε και κάνουν χορηγίες, παιδιά, χορηγίες, γιατί πάνω τώρα εκεί που και χορηγίες όχι τυχαίες, εκεί ακριβώς που πονάς, εκεί ακριβώς στα νοσοκομεία. Καθίστε λίγο, κάντε υπομονή και έρχομαι σε λιγάκι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και πρώτη ο Φλεβάρης του 2021. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε και εμένα, να στείλετε τα σχόλιά σας και να ακούσετε και τις προηγούμενες φυσικά εκπομπές για να ξέρετε τι έχει προηγηθεί δηλαδή και φτάσαμε μέχρι εδώ. Είναι δυνατόν, θέτω το ερώτημα, είναι δυνατόν η πιο φιλοπεριβαλλοντική, σε εισαγωγικά βάλτε την, επένδυση, η πιο καθαρή ενέργεια, η πιο, πώς να σας το πω, βιώσιμη, υπάρχουν μερικές λεξούλες που κάνουν μπαμ αν τις έχεις πολύ ακούσει και αν τις έχεις νιώσει και στο πετσί σου πολύ περισσότερο, αν είσαι σε περιοχές όπου οι ανεμογεννήτριες, αν θυμάστε, στην Τίνο, στην Άξο, στην Κρήτη πολύ, στον Σέμπρονα, πάνω στα βουνά, των Χανίων, στη Σιτία βεβαίως, στις περιοχές αυτές που έχουν πονέσει πολύ, για να δείξουν οι κάτοικοι και να αποδείξουν ότι δεν είναι τρελοί, για να δείξουν ότι το να βάλεις ανεμογεννήτρια πάνω από το βουνό, όσο πάνω στο βουνό και πάνω από το χωριό μου, όσο στην αρχή πριν από καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια λέγαμε «Να ρε παιδί μου, το μέλλον, καθαρή ενέργεια, βάζεις έναν έλικα εκεί, γυρνάει ο σβούρος», όπως τους λένε στην Κρήτη, γυρνάει και έχει ένα καλώδιο, παράγει ρεύμα, το πάει το ρεύμα εκεί και αντί να καις πετρέλαιο και μαζούτ και όλα τα άλλα, έχεις καθαρό ρεύμα για το σπίτι, μπορεί να μην πληρώνουμε και τίποτα, να είναι και πιο φτηνό, λέγανε τότε, και άλλα τέτοια ωραία. Έλα που δεν είναι έτσι το πράγμα. Και καλά θα μου πείτε όσοι είναι στα κινήματα κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ, το έχουν καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό πλακώνονται με την αστυνομία, πλακώνονται με τους αιωλικάδες, πλακώνονται με τους επενδυτές, μπαίνουν μπροστά, έχουμε επεισόδια, έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Φαντάζομαι δεν τα ακούτε από μένα πρώτη φορά και ειδικά όσοι είστε στο χώρο των κινημάτων ξέρετε για πάρα πολύ καλά για τι πράγμα μίλω. Esa voz que se tiene mal, esa movida que te traes, ya no vas a caminar. Saca la hierba de la buena, saca la agüita de la buena, saca la hierba de la buena, saca la agüita de la buena. Anda, levanta, anda, te levanta ya, anda en el momento que va a llegar, anda en el momento que va a llegar. Έλα όμως που τώρα δεν τα λένε μόνο οι κινηματίες, μόνο οι κινηματίες είναι κακή λέξη από παλιές περιόδους. Οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που είναι στα κινήματα κατά τον ΒΑΠΕ, έλα που δεν τα λένε μόνο αυτοί που δεν έχουν καταλάβει, βρε παιδί μου, το τι καλό φέρνει η ανάπτυξη στον τόπο τους και θέλουν οπωσδήποτε να αντιδράσουν και κάνουν επαναστατική γυμναστική, τέτοια τους λένε. Ο Χατζηδάκης όταν... ήταν στην Κρήτη για το καλώδιο, για τα εγγένεια του καλωδίου, μας είπε ότι τι θέλετε πια, αιωλικά δεν θέλετε, λιγνίτη δεν θέλετε, φυσικό αέριο δεν θέλετε, πετρέλαιο δεν θέλετε, πυρηνικά δεν θέλετε, τι στο καλό θέλετε, να ζούμε με το κερί? Και ξέρετε, δεν βρέθηκε ένας μπαγάσας τότε να τον ρωτήσει, καλά, αν θέλουμε να ανάβει το φως όταν πηγαίνουμε σπίτι και πατάμε το κουμπί, πρέπει να έχουμε και αιωλικά και λιγνίτη και πετρέλαιο και πυρηνικά στο τέλος ενδεχομένως και εξορίξεις? Γιατί τα κάνεις όλα μαζί και ταυτόχρονα? Γιατί όλα μαζί και ταυτόχρονα γίνονται. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Έλα όμως τώρα που δεν τα λένε μόνο αυτοί και τα λένε και οι επιστήμονες, και μάλιστα τα λένε οι επιστήμονες σε μία μελέτη. Σας έκανα μία μικρή προαναγγελία, είναι δημοσίευμα στην Σαββατιάτικη Εφημερίδα των Συντακτών, με πολύ μεγάλη προσοχή στα γραφόμενα μιας συγκεκριμένης μελέτης που αποδόθηκαν σε ένα ρεπορτάζ και που μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί και δεν θα διαψευστεί από ό,τι φαίνεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί τη μελέτη αυτή που λέει ότι είναι αντιπεριβαλλοντικά τα αιωλικά, ειδικά στην τάξη μεγέθους στην οποία θέλετε να τα φυτέψετε σε όλη τη χώρα, την έχει χρηματοδοτήσει το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, αλήθεια σας λέω, μα το Θεό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε μελέτη που καταλήγει, χρηματοδότησε μελέτη, δεν έκανε, οι επιστήμονες την κάνανε, θα σας πω συγκεκριμένα, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τη χρηματοδότησε όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και καταλήγει η μελέτη στο ότι η πιο περιβαλλοντική, αυτή που προβάλλεται ως πιο περιβαλλοντική επένδυση, φιλοπεριβαλλοντική επένδυση, για να βγάζουμε καθαρό ρεύμα, καθαρή ενέργεια και να βγάζουν και κάποιοι βέβαια πάρα πολλά λεφτά, τελικά είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον και έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Και θα σας το πω συγκεκριμένα, να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα, ρε, τι λένε οι επιστήμονες. Με απλά λόγια, να το βρείτε αν θέλετε, να το διαβάσετε, θα το δημοσιεύσω και στο πίσωσελίδες.gr, ολόκληρο το ρεπορτάζ, να έχετε εικόνα και από εκεί. Με απλά λόγια, όσο χριστιανέ μου, καλέ μου άνθρωπε, άσετα αν είσαι χριστιανός, μουσουλμάνος, ό,τι κι αν είσαι, όσο πηγαίνεις και ανοίγεις δρόμους πάνω στα βουνά για να φυτέψεις ανεμογεννήτριες, τόσο υποβαθμίζεις το περιβάλλον, τόσο υποβαθμίζεις τη βιοπικιλότητα, τόσο κάνεις κακό κατ' επέκταση και στην κλιματική αλλαγή που υποτίθεται ότι βοηθούν στην αντιμετώπιση της τα αιωλικά, και όσο βιάζεις το τοπίο, ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές αλλά και συνολικότερα, η μεγαλύτερη απειλή για το περιβάλλον αυτή τη στιγμή είναι οι αλλαγές χρήσης γης, και δεν το λένε οι επιστήμονες από το, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το λένε οι επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη και είναι από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια να αλλάξουν όσο γίνεται λιγότερες χρήσεις γης, όσες γίνεται λιγότερες επιφάνειες γης τη χρήση τους, γιατί η κατάτμιση του τοπίου στην Ευρώπη είναι από τις μεγαλύτερες πληγές για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Τι άλλο να σας πω εγώ. Και λέει, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το παράδοξο. Πάμε να κάνουμε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική υπονομεύοντας το περιβάλλον τόσο ξεκάθαρα και τόσο όμορφα, και αυτά τα έχει χρηματοδοτήσει, επαναλαμβάνω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εδώ το δικό μας. Δεν ξέρω, θα την πήρανε τη μελέτη στα χέρια τους, και μάλιστα έχει φτάσει και σε υψηλό επίπεδο, και εκεί έχω να σας πω δύο λογάκια. Την πήρανε στα χέρια τους, τώρα τι θα κάνουν και αν θα την εφαρμόσουν, τι να σας πω. Got a brand new car, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles. She got herself a full-time boy. Το ότι το ελληνικό φυσικό τοπίο είναι κατακερματισμένο, είναι χαραγμένοι παντού, μα παντού δρόμοι, είτε αγροτικοί είτε ασφάλτινοι, και ότι αυτή η εικόνα είναι πραγματικά απογοητευτική για μια χώρα που λέει ότι θέλει να προστατέψει και το περιβάλλον της, και σας μιλώ μόνο για περιβάλλον, δεν μιλώ για άλλα πράγματα σε σχέση με τα αιωλικά, είναι ένα ελληνικό παράδοξο σε όλη την Ευρώπη, μένα, αλλά ξέρετε, επειδή είμαστε στην πρωτοπορία πάντα, και επειδή όταν οι άλλοι ακόμα, όταν εμείς κάναμε Παρθενώνες, οι άλλοι ακόμα ήταν στα δέντρα, εννοείται ότι είμαστε πρώτοι, από τις πρώτες χώρες και στον κατακερματισμό του τοπίου. Στην Ελλάδα, λέει, ακούστε έτσι για να πάρετε μια τάξη μεγέθους, για να καταλαβαίνετε, δεν θέλω να σας μπλέξω με πολλά επιστημονικά, δύο νούμερα μόνο. Για να είσαι, αν βρεθείς σε ένα μέρος που υπάρχει τοπίο γύρω σου φυσικό ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου, δηλαδή από εδώ και από εκεί να έχεις ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο γύρω σου χωρίς δρόμους, που είσαι μέσα σε ένα, που να σας πω, σε ένα δάσος, ρε παιδί μου, σε ένα δρυμό, σε ένα μέρος που έχει δέντρα, που έχει φύση, ας μην έχει δέντρα, να είναι μόνο φύση, να έχεις πάει με τα ποδαράκια σου, μονοπάτι, τι, πώς, ορειβασία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να έχεις πάει με τα ποδαράκια σου και να έχεις γύρω σου, από εκεί που στέκεσαι, ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο που να μην έχει ούτε έναν δρόμο. Η πιθανότητα ο δρόμος να είναι έξω από εκεί που είσαι μακρύτερα από ένα χιλιόμετρο είναι κάτω από το 5%. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ακριβώς. Να το ξαναπώ. Σε μία έκταση γης μεγάλη και αδιαίρετη στην Ελλάδα, ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου, δεν λέμε τώρα για τίποτα τεράστια δάση, ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, ο πιο κοντινός δρόμος συνήθως είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο σε απόσταση. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που να μην έχει πάει δρόμος, είτε αγροτικός, είτε χωμάτινος, είτε οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει, και να μην έχει βιάσει το τοπίο. Θα μου πεις, ρε αδερφέ, και πώς θα πηγαίνουμε στη φύση, θα πάρουμε το αυτοκίνητο, και εσύ πώς πας στη φύση, ρε έξυπνε, δεν πας με το αυτοκίνητο? Και εγώ με το αυτοκίνητο πάω. Και εγώ με το αυτοκίνητο πάω. Αλλά όταν βάζεις ένα όριο, λες ότι από εδώ και μετά θα αφήσεις το αυτοκίνητο και θα πας με τα ποδαράκια σου. Αν θέλεις το αυτοκίνητο να το πας μέχρι την παραλία εκεί που θα παρκάρεις, μέχρι να βουτήξεις, να ανοίγεις την πόρτα και να βουτάς το πόδι μέσα στη θάλασσα, ή μέχρι το βουνό για να ακούσεις τα πουλάκια, να είσαι ακριβώς κάτω από τα δέντρα και τα έλατα, μάλλον κάτι έχεις καταλάβει λάθος. Και καλά, άσε τους φυσιολάτρες, πες ότι αυτοί έχουν τον δικό τους το χαβά. Όταν θέλεις να πας να ρημάξεις όλα τα δάση για να βάλεις ανεμογεννήτριες, μάλλον δεν είσαι στο σωστό δρόμο. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες, χρηματοδοτούμενοι από το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Εδώ είναι οι Dead South που πειράζουν πολύ ένα παραδοσιακό παλιό τραγούδι, το House of Rising Sun, αγνώστου, λέει, συνθέτη και στιχουργού, κάτι σαν τα δημοτικά τα δικά μας είναι αυτά. Αυτό για την Αμερικανική Ήπειρο. Είναι κακές εκφύσεως οι ανεμογεννήτριες? Όχι, φυσικά. Είναι μία λύση για την παραγωγή ενέργειας? Ναι, φυσικά. Είναι λογικό το να κάνεις ένα θετικό μέτρο, να το παρακάνεις, να βλέπεις την χώρα ως Ελντοράντο και να πηγαίνεις να βγάλεις από τη μύγα ξύγκι? Ακούστε, αυτές που έχουν μπει στον χάρτη της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, επενδύσεις για τα αιωλικά στη χώρα μας, σε σχέση με τον εθνικό στόχο που έχουμε βάλει, που έχει βάλει όλη η Ευρώπη, ότι, ρε παιδί μου, να αρχίσουμε να παράγουμε πράσινη ενέργεια. Ναι, μαζί σου, με τα χίλια και εγώ, ωραία, και βουρ. Και πώς είναι να παράξουμε πράσινη ενέργεια? Λέει, μέχρι το 2030 να παράγει η Ελλάδα 7 γιγαβάτ πράσινη, 7,05 για την ακρίβεια. Ωραία. Πάμε. Και εκεί υπάρχουν διαφωνίες για το αν και πόσο χρειάζεται κλπ. Αλλά εγώ σου λέω ότι αφού τον έβαλε στον εθνικό στόχο αυτό, στο 7,05, πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το πετύχεις αυτό. Οι αιτήσεις που έχουν κάνει οι αθεόφοβοι μπαγάσιδες, επειδή είδανε λεφτά και πέσανε βούρμα στο ψητό, και επειδή δεν λογαριάζουν τίποτα, και τόση ώρα σας μιλώ μόνο για το περιβάλλον, δεν σας μιλώ για τις άλλες αντιδράσεις που έχουν τα αιωλικά. Ενώ έχουμε βάλει εμείς ως χώρα στόχο τα 7 γιγαβάτ, οι αιτήσεις που έχουν κάνει είναι για 35 γιγαβάτ. Αν δηλαδή αύριο το πρωί όλα αυτά που έχει εγκρίνει αρχικά, που τα έχει βάλει στη λίστα της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εδώ στη χώρα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος ή της, ό,τι έχει μπει σε μία λίστα για να το κάνουμε επένδυση, αν αύριο το πρωί γινότανε, θα είχαμε τα πενταπλάσια από τον εθνικό στόχο για το 2030. Συγκεκριμένα η αύξηση είναι 502% πάνω σε σχέση με αυτά που εμείς ως χώρα έχουμε αποφασίσει να καλύψουμε από αιωλικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Και λένε οι επιστήμονες, στο Υπουργείο που τους χρηματοδότησε. Είναι λογικό ρε παλικάρια να πάτε, το βλέπουν από τη σκοπιά του περιβάλλοντος μόνο γιατί αυτό ήταν που ζητήθηκε. Είναι λογικό ρε παλικάρια να πάτε να κατακρεουργήσετε το τοπίο και να βάλετε παραπάνω, έχουν ζητήσει 16.000 νέες ανεμογεννήτριες, καταλαβαίνετε, 16.000 νέες ανεμογεννήτριες στα βουνά της Ελλάδας. Μήπως είναι λίγο παράλογο σε μια χώρα που ήδη είναι κατακερματισμένη, σε ένα φυσικό τοπίο που ήδη είναι κατακερματισμένο και που και ο ευρωπαϊκός στόχος είναι να μην αλλάζουμε τις χρήσεις γης. Μήπως είναι λίγο παράλογο. Τι να σας πω, απάντηση δεν έχει ακόμα από το Υπουργείο. Οι επιστήμονες πάντως του τάπανε, του Υπουργείου. Και η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι δεν τάπανε μόνο στο Υπουργείο, τα είπανε και στο Μητσοτάκη. Ναι, του στείλανε επιστολή, αποκαλύπτεται από την αλληλογραφία των τελευταίων ημερών. Όλα αυτά που σας λέω είναι τώρα μέσα στην αρχή του χρόνου έχουν γίνει. 14 Ιανουαρίου είναι η επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που του λένε τα συμπεράσματά τους και ενδεχομένως να του λένε και άλλα πράγματα. Πρωθυπουργός είναι, δεν θα έχει μόνο αυτά τα στοιχεία που δώσανε στη δημοσιότητα, φαντάζομαι. Έχει και μια ιδιαίτερη σημασία το ότι τα μαθαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά. Αυτό εδώ είναι από τον ίδιο δίσκο των Tiger Lily στο COVID-19 Volume 2 και Social Distancing. Έχει ενδιαφέρον, ψάξτε τον, υπάρχει και στο YouTube αν θέλετε να τον κατεβάσετε όλοι και να μην ακούτε εμένα να κατακρεουργώ τα κομμάτια από πάνω. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον, πέρα από το γεγονός ότι είναι από το θεσμικό του ρόλο, ότι είναι πρωθυπουργός φυσικά, έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον, ότι ο πρωθυπουργός έχει μια αδερφή, όχι την τώρα, την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία ήταν στην Action Aid, αν θυμάστε παλιά και κάτι τέτοια, και εκεί υπήρχαν κάτι ψηλό σκιές για διάφορα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη έχει μία πρωτοβουλία φτιάξει που λέγεται Συγκλήσεις και είναι αρμόδια, τώρα έχει πάρει και 130.000 ευρώ παρακαλώ από το Πράσινο Ταμείο, λεφτουδάκια είναι αυτά ελληνικά εδώ από τους πόρους, τους περιβαλλοντικούς, από τα τέλη τα περιβαλλοντικά που χρηματοδοτείται το Πράσινο Ταμείο για να δώσει 130.000 ευρώ στην Αλεξάνδρα Μητσοτάκη για να κάνει τι, να κάνει, ακούστε, να κάνει δράσεις, να αναλάβει δράσεις για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα για τα αιωλικά. Πώς σας φαίνεται? Αλήθεια, να το ξαναπώ, στα Χανιά βέβαια τα ξέρουν αυτά και τα ξέρουν από πρώτο χέρι εκεί με το Μητσοτακέικο. Αλλά να σας πω για τους υπόλοιπους που δεν έχετε εικόνα. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη έχει χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο για να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα για τα αιωλικά. Την ώρα που οι ίδιοι επιστήμονες στέλνουν στον αδερφό της τον Πρωθυπουργό με χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος ακριβώς τη μελέτη τους που λένε ότι είναι αρνητικό το κλίμα για τα αιωλικά και ότι θα γίνει ακόμα πιο αρνητικό αν υλοποιήσετε όλες αυτές τις επενδύσεις που έχετε εγκρίνει. Υποψιάζομαι οικογενειακό πρόβλημα, οικογενειακό θέμα. Στο Συμβούλιο θα πέσουν, θα υπάρχει θέμα, νομίζω. Και φυσικά, για να το κλείσω και να μην νομίζετε ότι αφήνω απ' έξω, τόση ώρα σας μιλώ για το περιβάλλον και τον κατακαιρματισμό του τοπίου και λοιπά. Θα μου πείτε, άλλος μπορεί να μην τον νοιάζει, ρε παιδί μου. Τι σε νοιάζει τώρα σε για τα κοτσίφια και για το αυτό. Καλά, εντάξει, άσε να με νοιάζει εμένα, άμα δεν σε. Μήπως σε νοιάζει σε άλλους τομείς. Ότι για παράδειγμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλέβουν ζωτικό χώρο από άλλους τομείς της οικονομίας. Από την γεωργία δεν είμαι αγρότης. Από την κτηνοτροφία δεν είμαι κτηνοτρόφος, θα πεις. Από τον τουρισμό, εκεί μπορεί και κάπου να έχουμε θέμα. Μπορεί. Ότι ενδεχομένως υπάρχει και μια νομοθεσία που την καταπατούν συνέχεια ακόμα και οι αδειοδοτημένες επενδύσεις. Που λέει ότι από οικισμό πρέπει να είναι τόσα μέτρα, 500, και εσύ το βάζεις στα 250, στα μισά, και ρίχνεις και κάτι ψηλά δωροδοκίες σε περιβαλλοντικούς συλλόγους της περιοχής. Παραγματικό παράδειγμα από την Άδραχτο στο Ρέθυμνο. Έχω ρεπορτάζ πολύ καλό γι' αυτό. Μας δωροδοκεί η ΔΕΗ για να βάλει ανανεώσιμες, ήταν ο τίτλος. Γιατί ήταν από την ΔΕΗ ανανεώσιμες η δωροδοκία. Μήπως υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για τους αρχαιολογικούς χώρους? Δείτε τι έγινε στην περίπτωση της Ιεράπετρας και τα κόλπα που έκανε εκεί η κυρία Μενδώνη για να παρακάμψει το ΚΑΣ ή για να δώσει την εντολή στο ΚΑΣ να εγκρίνει πράγματα και θάματα. Μήπως όλα αυτά τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί? Σας υποσχέθηκα να πω για το νοσοκομείο και το άφησα για το τέλος. Στη Σιτία, πάλι Λασίθη. Στη Σιτία λοιπόν, η τέρνα ενεργειακή που καίγεται πολύ να βάλει κι άλλες ανεμογεννήτριες παρά τις όσες υπάρχουν και παρά την κατάτμιση του τοπίου εκεί και παρά την καταστροφή που έχει επέλθει στη Σιτία, όπου είναι οι πρώτοι που το παρακάνανε και τους αφήσανε βεβαίως οι κάτοικοι, τους αφήσατε οι κάτοικοι να το παρακάνουνε με τις ανεμογεννήτριες. Τώρα έρχεται η Τέρνα και λέει θα δώσω χρηματοδότηση που δωρεά, που λέτε, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Σιτίας, εκεί που πονάς, εκεί που πονάς ακριβώς, εκεί που τώρα έχεις ανάγκη για το νοσοκομείο, εκεί που τώρα μέσα στην πανδημία βλέπεις. Και τι θα κάνει, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι θα κάνει καμιά μεθ ή θα κάνει τίποτα, θα εξυγχρονίσει την κτηριακή υποδομή, θα ανακαινήσει την κεντρική είσοδο και θα καλύψει και το αίθριο στο τμήμα επιγόντων. Και τώρα πρέπει να την προσκυνήσουν και παρενέβει μάλιστα και ο σύλλογος φίλων του νοσοκομείου Σιτίας. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά στο σύλλογο φίλων. Έτσι τυχαία βρήκατε μια εταιρεία, τι περνούσε ρε παιδί μου ας πούμε, και λέει α, η Τέρνα, για να δούμε. Τυχαία, δεν είχε καμία. Έχω ζητήσει και θα σας έχω ρεπορτάζ από την Τέρνα, επίσημη απάντηση από το γραφείο τύπου της. Πόσα λεφτά είναι αυτή, αν ξέρει και ο σύλλογος φίλων του νοσοκομείου ας πει. Πόσα λεφτά ρε παιδιά, ξέρουμε πόσο κάνει το στέγαστρο που θα βάλουν στο αίθριο και η ανακαίνιση της κεντρικής πύλης του νοσοκομείου. Πόσα λεφτά είναι, για να δούμε. Πόσα λεφτά δίνουν στο νοσοκομείο και πόσα θα βγάλουν από τις ανεμογεννήτριες που θέλουν να επηρεάσουν. Αυτή είναι μια βρώμικη χορηγία, θα μου επιτρέψετε. Είναι μια βρώμικη χορηγία, ειδικά στο νοσοκομείο, ειδικά σε αυτή την περίοδο και ειδικά την ώρα που βλέπεις να υπάρχουν αντιδράσεις και οι άνθρωποι έχουν πάει και ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι εναντίον σου και προσπαθείς να επηρεάσεις και να εξαγοράσεις συνειδήσεις. Καθαρά και εξάστερα. I'm so self-satisfied, I don't need you. με τους Queen και τη φωνή του μεγάλου Freddie Mercury σας αφήνω για σήμερα. Να προσέχετε, θα το ξαναπώ, και από τον ιό και από τους επενδυτές. Κυρίως από τον ιό σε αυτή τη φάση, αλλά είδατε τι γλυκά που δένουνε εκεί που έχει το φόβο του ιού. Έρχεται να σε σώσει ο επενδυτής, βρε κουτό. Έρχεται να σε σώσει και θα σου φτιάξει το νοσοκομείο ο επενδυτής. Φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side.